أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. وانتظر اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. يا الله يا الله دیمون دی غریبونو دی یتیمونو دی پندو دی غریبونو دی بیوزنو خالکو سوال درگاہ دے رب العزت کی قبول کے آمین. یا اللہ منتا تو فنائے بادشاہ علی حضرت محمد ظاہر شاہ چھ دی پندو رندو یتیمونو معیوبو خالکو غام ارسرادا او دی دے وخ کی ان شاء الله دای پوکی کی بیتا روستای کی. آمین. او بیا یایم چې دای دی روشی دلته دا دی مظلوم ولاس واګه پلو سوخلی زرد روشی. بیا یایم چې زرد روشی. بیا یایم چې زرد روشی. آمین. دی ټول ولاس دتا انتظار دی من الله التوفيق. جناب ملک صاحب زیب الله خان خواهش کو چراشی و خپل تقریر حاضرینو ته واوري. السلام علیکم زما مشرانو او کشرانو، زه دا ډېره خوشحالۍ خبره زیر کوم چې کوم مجلس تاسې کومه قربانۍ به دې مور ته ولاړې. تقریبا لس کاله وشو چې زه یې زیر شو دفتر کوم. زار قسم مشکلات تو سره مطلب دا سار پسار یم، خو لیکن د زیرشو بیروغ بلند ولاړ ده او ولاړ کو وي. زه تاسو ته په زور اپیل کوم، ما څه کنفرنس ته خبرې کړې دي سهار به انشاءالله ورسېږي. د زیرشا په مطلع کې مونږ پر زور اپیل کوو چې زیرشا دا مهرباني وکړي جنرل ضیاء الحق صاحب ته او نورو زموږ مشرانو ته زنده باد. زه کوم دي مونږ مشران دي سیټو هغه سیټ مشرانو ته مونږ اپیل ده د هغه د اسلام جبهه ته ودرېږي. زنده باد. او مهرباني ده وکړي مونږ سره تعاون وکړي. کوم شریعت کې مونږ سره ده په میز وغږېږي. هر څوک څه دي هغه سره مونږ په شپې تیار یو په ورځ یا تیار یو. زه ملک زیب الله خان ته استاد ته دا زور کوم. الله اكبر. زهير شاه. زهير شاه. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زو حاجي حضرت الام قام صافي ولاد من كنارا زو دقام پر نمائندگی خبركم زو دخير سراول دشنه نڑای او دسپین بولا کده چاری سرخ او دمیرام شاہ درمانگو در تل در بڑا چنار در باچا وڑو در کمی جلسی چشمی دی دامن طور تایی دو دار تایی دوال دی نره تکبیر از جناب محترم ایازین خان سابق رئیس در حکومت مستقل افغانستان مربوط ولایت کابل خواهش میکنیم که تشریف بیارن به عینه خود ایران. امین نفری دیست کنید کامرمان میشه کامرمان بگه بالاش اینجا بسید پس که نفری رفت پیش شد نفر لبرست این نظر نیست ملک نه نفر که زمدگی گی نلک چون میدان نه نفر بسرد بسرد بسرد بسرد بسرد بسرد بسرد بسرد بسرد حضار محترم اشکو برادر حضار محترم جرگه قومی اقوام مختلف افغانستان در تل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قهرمانی های ملت مجاهد افغان بی نیاز از تعریف است و نتیجه همین قربانی مردم ما و عنایت خداوند بزرگ بود که ملت افغان را این توفیق نصیب فرمود که عساکر متجاوز روس را به شکست و برآمدن از افغانستان مجبور و وادار سازد. بزرگترین هدف قیام مسلحانه ملت مسلمان افغانستان خلع حکومت کمونیستی کابل و بیرون راندن عساکر روس از افغانستان بود، در صورتی که مطابق پلان دیگو کردویت حکومت کمونیستی کابل از قدرت کنار برود و مطابق پلان عساکر روسی افغانستان را ترک بگوید، این جانب انتخاب یک حکومت بی‌طرف و تشکیل لوی جلگه علنوی افغانها یگانه راه خط جنگ و خونریزی و صلح در افغانستان است و برای تطبیق و عملی شدن این پلان مطابق خواسته اکثریت ملت بنده بحیث یک فرد افغان و مسلمان سمت شمالی افغانستان کابل افغانستان از زعامت آرازت محمد ظاهر شاه حمایت و پشتیبانی می کنم و من الله التوفیق. الله اکبر نرای تکبیر الله اکبر نرای تکبیر الله اکبر اسلام زنده باد اسلام زنده باد نشان صحابه زنده باد. ده جناب ملک صاحب مستخان ده تو تاخیل ده قوم دمشنا خواهش کنم چراشی او اخبر بیانیه باوری معنی خیلی دم کامره رو نگیرید مردم رو بگیرم اینجا بسم الله الرحمن الرحیم مسرانو مسرانو طول ستری ماشی طول پو خیر راشی مسرانو پو کوتا که پو مرمشا که پو تل که پو برجوڑ که پو دیر که دیر جلسه وشوی دا مکتول تاییدوی دا دی تایید وردی مخمز و ارشاد خدای په خیر د خپل ملک ته د خپل مجاهدینو او ماجرینو ته په خیر راولي. نرای تکبیر زنده باد پاکستان مجاهدین د افغانستان زنده باد مرد آباد نجیب مرد آباد روس. السلام علیکم. د جناب میر صاحب خان د شمول د قوم د بشر نه خواهش کوم چه تشریف راولی اخبون بیانیه واقعی زمیر صاحب اتام شهر اسبون پکتیاول اول اولنا دا محترم ورونه زمون سره خوده غنده که اشتراخ کرده ستری ماشی آیم او هر کلای پی آیم ای دوی ارتاب ایمون نیک بختی سرمالیم مجرم مانگار دی عمر پودو که دی وطن دی فروش و دی لاسا زمرد اشتیقلال لبن زرار او خل پاک خورا دی شرحی پلاس ورکرا افغان سپیتل ای بیور اولاد چه در عمر دی بل غلامی ندا قبول کری دی حق پا مقابل که بطل شلاس ودوی دل دی در کری ورکرا تو تون چه شرحی ودیتا رهدار شو چه سیاسی حلی آری و بختا او دی افغانستان ولس پاک خورا پا پری خدوی تقسیم آکار او لاسلی ورکر پده لڑکی باید سترگی پتی نکرو پاکستان حکمت ولاس زموج مجاہد مهاجر او رو سرا دیرا هم کری وکرا او محترم صدر ضیاء الحق زموج فریاد دی دنیا دولتو کو برگو وطن ایستو دا دی دا نیک نیتو چی دی هر نگا دی مرستو کروانونا دی دنیا نو مالکو سخا دی قطع پر شکل روان شل او پا ارحق او پا حرارخی صورتی سندار کرو دا همیشه دا هم قریبا همیشه یادونه یاد هر نکو او چه زموج افغان ولس دی دنیا گرگور تا دی مهاجر پا صفات رسیدلی او ژوند کوي او جلاوطنی اختیار کړی دی د تیراق نرې وهي دا سنجش هم باید راسره وي چې دا غمسبېڅلی ولس به په چا اعتماد وکړي او د چا په اواز به بېرته راستانه شي د فکر په تال کښې څپې وهم خیر په هر صورت انسان که ډېر اندېښمن شي باید ځان ورک نه کړي همیشه د پاره با تدبیره د نیکې مفخورې چشتن وي څه وخت مې چې خیال وکړ بهتره مې دا وګڼله چې د شنې نړۍ لویه جرګه چې په کال 65 او د افغان ولس د متحده قومونو او د چای صرف لویه جرګه د سپین بولدک په مربوطا کې په سال 67 کې او د دې په امثال نورې جرګې چې شوې دي د افغان ولس غمځپلو ورونو او خوندو نعره تکبیر الله وَتَوَكَّلْنَا يُوسُفَ أبصارهم بيضاء والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم. نعم تكبير الله، نعم تكبير الله، زنده باد مجاهدين افغانستان الله. لجناب اول خان دصافي دقام دمشن خوش کرو چه تشریف اولی روشن اول خان ها نه. السلام علیکم زما مخترانو ورونو غټو وړو کما جرګه چې ویا په کوټه بلوچستان کې شوی و پښنناری کې موږ دا غي تایید کړی دی او کوو زیر شاخه از جناب ابوبکر بارز مسکون پشتون زرغون ولایت هرات خواهش میکنیم تشریف بیارن بیانیه بدیرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حضار گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دهمین سال است که از قیام ملت مظلوم افغانستان میگذرد که همه از وسایل زندگی و حیاتی خود گذاشتند خاص برای ایای کلمت الله استخلاص و میهن باستانی خود قیام نمودند. با ایمان کامل و از راسخ و دست خالی کوز مستکبر جهان را به خاک مریدند. اما مدتی نگذشت که گروه های تخریبی اجیران که دیبی دست به کار شده و داخل صفوف مجاهدین رخنه نمودند توانستند که اختلاف ایجاد کنند جهاد را به جنگ تبدیل نمایند دامنه اختلاف را تا جایی کشانند که خان جنگی و برادر کشی هم به میان آمد. امروز در افغانستان ابر سیاه ظلم و ستم در آسمان و فضای تمام مسکن را فرا گرفته است. رعد دلخراشش قلبهای مفکرین اسلام را تکان می دهد. برق غم انگیزش چشمه ها را خیره کرده و اکثر ظاهر بینان اسلام را زبون ساخته است. باران پر از طوفانش اوزا را دیگر گون ساخته است. نهال فسق و فساد و فجایه و ترور و برادرکشی را در ضمیر فریبکاران و فریبخوردگان آبیاری می کند. امروز دین مبین اسلام به شرایط داخلی و اوزای بین المللی ضرورت و احتیاج شدیدی به میان آوردن یک رهبری واحد را تقاضا می کند تا خارج از هر نوع اختلافات های فیلی و بدور از هر نوع مفتورهی دست به دست هم داده برای تعمیر این خانه مخروبه یک فکر اساسی و بنیادی را بنماید. فکر اساسی و بنیادی این خانه مخروبه چیست؟ همان روی جرگی تاریخی ملی اسلامی عنعنوی افغان هاست که مدام مشکلات خود را گرد هم آماده و تمام اقوام مختلف با روی مشوره آن را حل می نمودند و مهمار آن کیست؟ همان شخصیت برجسته اعلی حضرت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغان می باشد. تکبیر تکبیر تکبیر و ما علینا الا البلاغ المبین. از جناب چراغالدین خان خوستوال از ولایت پکتیا خواهش میکنیم تشریف بیارن و بیانیه خود ایراد کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ده افغانستان مهاجر و مجاهدین و غرو منتو سه دل ده افغانستان ده شوروی ده کمونیست ده حکومت را دیر زوریدلی یو نو مونږ په افغانستان کې یو اسلامي قید اعلی حضرت محمد ظاهر شاه غړو څومره جرګې چې د میرانشاهو د کوټې د مادېشامو د ټال تېرې شوې جرګې دا ټلې چې دا مونږ د اعلی حضرت محمد زی شاه ته تایید بیر کړو مونږ اعلی حضرت محمد خپله خبره ته په سوله ورکوم وسلام از جناب محترم آقای ایاز کشگر از می بچکوت علاقبری کلکان ولایت کابل خواهش میکنیم تشریف کنیم با اینه خود ایراد کنیم آقای کشگر برای این ملت که شما در طول توجه بدین یک زحمت که شایسته این ملت باشه، این ملت را بتونه رهبری کنه، این ملت را بتونه جمع کنه، این ظرفیت لازمه که برای رهبری این ملت لازم است در شانش باشه، من تایید میکنم و میخواهم که با زحمت از این البته چون خواست تماما ملت افغانستان امروز زایش هست، ما باید بگویم که دیگر برای ملت و طرف تایید ملت و من الله توفیق مرای تکبیر مرای تکبیر الادرس محمد ظاهر شاه الادرس محمد ظاهر شاه از جناب ده ملک صاحب محمد خان عمرزی به پرتو آنه خواهش کنم چه تشریف کنم ولی او ده خان خونمایندگی اخبار خبر رو از این تا اخبار بگیم السلام علیکم ټول مسلمان وروڼو ته سپین دي که شهران دي که خوان دي که نومان دي که خوان دي ټول ته مسلمان دي ټول مجاهدینو ټول ته شهیدانو ټول مسلمان دي دا یو سوال ده کوم چې زه خو یو به سیوا ته سره چارو نبی مې مده وی دي او چې دا خبر دي چې دا خبر به کوم یما تا د افغانستان وروڼو ته چې دا خبر جوړ وځل کوم پدیه خبرو باندې موږ د افغانستان نسې کې مې وېدلې پدیه باندې چې دا ټول ګاډي د ورور په ورور باندې زه تاسو په کوم ته ما خبر وکړم اول دا سوال زه ورته کوم دوی د افغانستان که په خارج کې دي که په داخل کې دي که په امریکا کې دي که په پاکستان کې دي که په جرمن کې دي که په روسیه کې که په هر دولت کې دي چې د افغانستان د خاورې دي دا زموږ د کلمې ورور ده دا سوال زه کوم چې یو له بل د بدخونه نه سره شي اول دې خدای یادو کی دوام دې دغه قران یادو کی چې موږ ورته چې هجرت کرا کړی دا دوام دې دغه رسول یادو کی چې موږ ورته چې کلمه وای چې دا شو کې دې نه غواړي لکه زه چې په خوره جدا باندې زوایم چې زه نه غواړم د افغانستان چونکی زه د افغانستان یو خدمت دین کوم یو جماعت یو جماعت به جوړ کوم همداسې د ټول په فیصله الله باندې غوښتي چې موږ چونکی نه غواړو خو نه بنمشنه کوو